الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سورة يوسف کی یوسف علیہ السلام شپغم حال چه دا آرام و راحت او سهولت دا زینا تازیز مصر دا کورنا بیا جیل تزی ابتلا و امتحان کی رازی دے پخپلا سوال کرو او مصیبت له ترجیح ورکړیو په معصیت باندې، چې مصیبت مې قبول لې او معصیت نه، سوال الله قبول کو. جیل تلان او دوه مرګري ورسره یا دغه وخت کې د سره داخل شو ایا دین مخک تلی او جیل تا خود سره په دغه وخت کې مرګري شو. او دا ځوان کسان د بادشاه نږدې خادمانو او نوکرانو، نه یو خبازو نن بای چا بولا روډه تنظیم کو، او دا بل یې ساقیو سو شراب او سو یوس مصبه بگرزول دیزوانو باین داواو شوا چیزی بادشاہ تا زہر جولی دی خدا پتن لگی دا چکم یو دی خباز و تا چولی دی کدی ساقی نفی الحال یا دی جیل تولی گلو بیا په دې باندې تحقیق وشنه چې کوم یو مجرم هغه له سزا ورکړي شي. حضرت یوسف علیه السلام دې سره په جیل کې مرګرتیا راغله. ودخل معه السجن فتيان، داخل شو یوسف علیه السلام سره جیل ته دوه مرګري، او جیل کې ډېر د سره مرګرتیا ډېره خاسته وه خوږه وه، او د حال ورته معلومو چې چاته څه مشکلات دي په جیل کې. یوسف علیه السلام ورله رسي او تسلي وله ورکوي. دغسې که نور څه ضرورت دي نو دې دواړو په بلی دو نو یوسف علیه السلام ته اوري کنه، دواړو په بلی دو. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، وی غیو په دې دواړو کې چې زه وینم خپل ځان په خوب کې چې نچوړو ما شراب. انګورو ته شراب ویلي ځکه دې انګورو نه جوړیږي نو که اوس شراب نه نو رست خو بشي کنه، زه مخکې نه وطنم کې خود نه جوړول. مطلب دا چې هغه وخت کې هم خلقو به د میوو نه دا جوس او شربتونه استل، نو دا نه چې ګنې عین شرابو د دا خوب لید چې ما خوب کې انګور نه جوړوم. وقال الاخر او قبل مرغری انی ارانی احمل فوق راسی زوینه ما خپل ځان په خوب کې چیخی می دی ده سر ده پاسا خبزن دوڑه تاکل تویر من هم مرغان رازی مرغان را شغل کی گی و خوراک تنکی نبینا بی تاویلی هیم ای یوسف مونگ ده خوب پا مطلب خبر که دکا خوب بونو آل سر اکثر پریشانی دی رئی کنا کدا وخه خو به که خراب وي زياري وي کده نمون لذي خوب معنا او تعبير وباسه. نو يوسف عليه السلام ورته ویلي چې په دې جیل کې نور څوک نه و زلي زليما اغيوين نراک من المحسنين خلق خډير دي او استاد بشان خو ندي کنه مو غستا حالوینو پا جیل کی چه دیر دا اخلاقو نکار اخلی اور چا لزان رسے و سر تا و تناس تی او دا خلقو نبوج و غم لرکے و پریشانی مو خوی چگنی تا دا دی جیل سپورڈن تی زکا مو تاتا ہوئی او بل خوب حق کی قانونم داده چه نبی علیہ السلام ایلو چه لا تسأل الا حبیبا او لبیبا خوب ار چاہتا مو آیا اگر چاہتا ہوا ہے چستا خو غیر مکلف دوستی تو پوئی گی چه دید ما پا حق کی خیر خواہ دی مال با غلط مانا نو باسی او یا چه اقل من دی بس د دینه د خوب تپوس کوا او تا کې دواړه صفاتونه ته زمونږ محبوب می او قلمن اومنو زکا ثانه تپوس کو یوسف علی السلام ولا د تعبیر نمخ کې مخ کې اعتماد پیدا کړي چې د دې خوب معنا ډېر اسانه ده. دا خو رسګار نه دی او ځان ته متوجه کیولې. قال لا یاتیکما طعام او یوسف علیه السلام نبرازی تاسو ته هغه طعام د جیل ترزقانی چې درکول شي تاسو لا روزانه او د جیل طعام اکثر وختي راځي لس بجې سمې موټي پخکړي نو اړیر د وخت راځي نو هغه طعام بلاني راغلی تاسو ته او هغه توخم لګو دیږي دا تاسو کوو زموږ دغه سیسو نه بجې به وي وخت ته لګو کنه الا نباتکما بتعویله مگر خبر بکم تاسو دوانا ومانا دا دی خوب باندی قبل آئیات یکوما مخک درات لو دا دی توامنا تاسو دوارو تا یو مانا دار چی تاویلی ہی که زمیر خوب تراجی شی دا خوب تعبیر با تاو سبا سمزرو د جیل د ډوډۍ نه مخکې مخکې ا دوی معنا دا چې خوب خوري رسان دی خوب خو خبره نه ده حکم تو عام چې تاسو ته راځي زه به مخکې تاسو ته وایم چې نن به دال او غوښه راځي کالو به راځي تاسو خو به لیدلی نه وي که نه لنګر ته خو تاسو نه ځای که نه لنګر د څوک نه څه خبرې چې صبر راځي زه به تاسو ته د هغې کانی او د ډوډۍ حال وایم چې نن به مونږ له دا ډوډۍ راځي یو لازمات پیدا کو چر کلا د دې خبر در کول شم د خوب تعبیر هډې رسان او د دینه پته لګي چې دا وخت کې ول پیغمبري ورکړی شوې ده ذکر الله طرف نو توحی کی ناغیل ذکر اعتماد ورکی خواه قبل آئین یاتی یکوما ناغیو بل سر اگوری ده چه من تر بینو دو دیب نجومی بی یا وکاہینی ادغا سی علم بی ور سرانو یا دو امان تر چه و توی کنا دخل خدا خیال پیدا شی بخاری کی چه بار بار راضی چه نبی علیہ السلام با یو معجزہ خکارک را لکه تو عام با دو تنو او اتیاو او یاو پی مارشو او قوم را پاسشی چه سم را باو نبی علیہ السلام بدغا وقت کی ہوئی چامنتو باللہ مطلبی سو چی خلقو گرے ما تا ساحرو نوائے دا خو معجزہ دا او دا پا معجزہ باند ایمان راوڑو ما کا معجزہ خود اللہ طرف نی ایقینی اگبوں پا دی آمنتو باللہ کی مطلب ردو دا اگی خلقو چی اگیبا پی دا سحر آواز کاؤ کنا نو یوسف علیہ السلام موی چو داس کوی د منتر आवाज را باندې مکوه ذالیکما مما علمنی ربی تاسو ته ایم مرګرو دا تعبیر چې تاسو ته کوباسما دا د هغه وجنا چې مال علم را کړی دی رب زما ما ته وحی کی سحر او جادو نشته منتر وغیرہ نشته اللہ طرف نماتا وحی کی علمنی ربی او سی سبب بیانی چدا علم ډیر قیمتی علم او نافع علم چاته نصیب کیږي نو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله دا ځکه چې ما مخ اړولې ده د دین د دې قوم نه چې ایمان راوړي په الله باندې هم بل آخرت هم کافرون ادي په آخرت باندې هم انکار کوي قیامت هم نه مني یوسف علیه السلام وایي دې مرګرو ته چې ګور د مصر دا دین چې دی کنه دا دین نه دی دا خو شرک او کفر دی دا خو دی لگیا دی بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادت کئی بوتان نوتان یعنی ولی زان لان ما دا دی دین پریخ دی دا مصر پا دین نیما پا ترک تو باندی دا اشکالو چگنی مخ کئی و خو بیا پریخو دو او پیغمبر خو اس وقتو تور پتا عین اس وقت د قوم په دین باندې نه او شرک او کفر نه نو ځکه ترک ته معنا دلته کې اعراض ده ما مخړولې په خوانا د پرې خودو امانا هغه د پاره جزا لفظ دی هغه څه قران کې زرنی زر پرې زر هم پرې او ترک ته معنا بدل صداي ما مخړولې ده د دین د دې قوم نه چې ایمان راوړي په الله باندې توحید نه مني شرک ور سره کوي او دې په آخرت باندې هم کافران دي ځکه دې چې کوم آخرت مني نو آخرت نشته الله جدا آخرت یادي او دې جدا آخرت یادي الله هغه آخرت یادي چې والامر یوم اذن لله چې وی کې به اختیار د الله ای بل چانه او دی کوم اخرت یادی دی وی چې موږ د پاره پکې الیه شفاعت کوي عیسایان ځان له عیسی علیه السلام پته مديو يهود او عزير عليه السلام او مشرکان د ملائکو پته مديو شيغان د علي پته مديو ټولوي ځان د ایجنټان قتل دي دا قیامت باندې او قیامت نه دي مطلب دای چې قران کې راشي خان ظاهر کې اشکالي چې قیامت خو هغه مانو سره یو حدا پورې کنا او لاوی ندی بالاخرتهم کافرون داولی دا ځکه چې کوم اصل قیامت ته هغه څوک نه مانی وسمو او دا ټول یاران دي کنا دا دي چې دغه په تمه دي ښا وی مونږ له شفاعت کې او زمونږ بابا جشته دی او مونږ د چان وسیو او په دې کې لګیا دي دا قیامت منل خوځی ته نه وي ځکه وی وهم بالاخرتهم کافرون دی دا اصل آخرت نا انکار کئی نما دا دین پریخ دے خوا زکا اللہ ما تا دا علم نصیب کرے دے دی که دا برکتی چی سوکا دا موجودا کفر و شرک ادا مشرکین نا براعتو کی کنا نا اللہ پی دا خپل رحمت دروازی پران دی دا دا اللہ شان واتبعت ملة آبائي او زو روان ما پزين او طريقا دخل مشرانو آبائي زو تابداري کوم پزين كي دخل مشرانو لیکن مشران دو دنیا نيادو ابراهيم و اسحاق و يعقوب مشران دو دنیا دو ابراهيم عليه السلام دې اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دا زمو مشران دي اتباع د آبا او شته لازم ده او آبا د دین انبياء عليهم الصلاه والسلام د دې د تابعدار حکم الله عرضه کی کوي چې اتبعوا اتبعوا واتبع سبيل من اناب اليا کام بیائی ہے کنوری اللہوی چی ہماتے روجو کڑی نو داغی مرگرتیا کوا اگی پس گرزا موحدین گورا داغی مرگرتیا کوا دے امر کڑے دخوا یوسف علیہ السلام مرگرو تا مسئلہ شروع کرولی اشاره کی عزیزه چې کله پیغمبر ته وحی وشو نو دا وخت نه دعوت شروع کو کپ جیل کې ده کپ ریل کې ده کپ کلی کې ده کپ ارده کې ده یوسف علی السلام ته پیغمبري مې لاو شوې ده نو دعوت شروع کو هغې کڼور څوک نشته د دوا شاګردان خو دي کنه کله ضرورت شاګردان دي خو شاګردان اکثر د ضرورت ښا او بیا هم خدي نو شاگردانی اومنتو نو مسئلہ واتا کئی خواه اولو واتا مسئلہ کئی ولی وی ضروری خبر دادا نوری خبری غیری ضروری دی خواه دا حق پرستو پنید باین ضروری خبر سدا توحیدو از بیدتیانو حیاتیانو پنید باین مسئلہ ضروری مسئلی نوری دی خواه بیاوی ما کان لنا نشرک باللہ من شین ندی لائق مونگ لران دا دیر بے مناسب دا چمونگا شرکو کو دا اللہ سرا ہر سچی من شین که انسانیو که جنیو که ملائکیو که انبیائیو که گٹیو که ونیو که بوتی من شین عام دے دا کچا سپریخی ندی نو دا سمرا چی پا مخدز مکوی نی زیر طول دا عبادت نووتی دی خوا دیوان خلق لاس راک کلی دی خوا اس شیئ نده پر خیر خوا بعد دا سی چیز سلی پنم باند شرمی گی من شیئن اللہ وی ندی لائق منگ لران چی شرکو کو دا اللہ سرازران ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا مسئلہ او دا عقیدہ دا توحید دا دا اللہ فضل و احسان دے پا منگ باندی ام او یوازی پا منگ باندی نا بلکہ پا طول و خلق باندی حضور چی اول پا منگ باندی چی انبیاء تا اللہ وحی کئی ابی اور پسی پا طول و خلق باندی دے چی اغیی تیرسی دا دا اللہ فضل پا طول و خلق خان سوال پیدا شوم چې خلق خوینا دا وی وابیان دی دا پنج پیریان دی دا بیزین دی او دی پسی من نکی گی نو اللہ وی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون دا خوانا شکر خلق دیکن دا خو دیر نا شکر خلق دیکن چی دا اللہ احسان نمانی دا اللہ دا نعمت شکریانا دا کئی ندی نو کله او ته قران لا يعلمون وی او کله لا يشكرون وی ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي الا يوحدونه صلى شکریا صدا دا توحید منل دا لیکن اکثر خلق الله بندگی نه کوي تابعداري نه کوي وسو ته مسله کوي په جیل کې او ډیر وضاحت سره کوي ورنه مخکې هم دا وي ښه مخکې ترتیب هم داسې کې خو چې ګوره اول وزان پاکه اول وزان پاکه د ګناهونو نه د جرمونو نه د کبایرو نه د صغایرو نه بیا به ورپسې مرتبه د نیکو اعمال وی د اعمال صالحه او بی چاغه ته حسن او قایص وی خان اول تخلیه ده بیا تحلیه ده خان یوسف علیه السلام مکه خبرو چینی ترکتو ملت قوم ما گندونه پریخی دی ما داغی نظام ساتل دی زد خلق و رواجونه او رسمونه او شرکونه نمنم ومن یکور بی تواغوته وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ او اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ما د خپل مشرانو دین رانی ولې ده دا زما دین دی خان او غي کړم به خبردار چې ان شرک بالله من شي شرک نه وزن ساتو خان اوس مسله کې پجیل کې او بس حق پرست ټول دی یوسف علی السلام مرګری دی هغه په دغه جیل کې د مصر په جیل کې مسله کړې و مونږه په جدا جیل کې کوم ولی حدیث کې راغلی او د دنیا سجن للمؤمن دا دنیا د مونږ لپاره جیل لیکنه مونږ هم په جیل کې لګیا یو مسلې کوو کنه ها یا صاحب السجن اے زما د جیل مرګرو یو د جیل مرګرتیا ده نو هغه هم یو مرګرتیا ده زمرا خوګه نه ده یو د عقیده مرګرتیا ده نو هغه ډیره خوګه ده دا مرګرتیا لکوټی خوګه وخا وړیو تاچو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر اغا خدایان گڑ وڈ جدا جدا دا غوره دی غرار زمانه که دا چلو دا دا کم زمانه خبره کی خواه اغا وقت که ام دا خلقو دا غا حقی دوان چه دا هر مرض دا هر مصیبت دا هر سخته دا پاره جدا جدا زی موار نیولیو چه دا دا زیالی زی موار دی او دا دا طبی زی موار دی او دا دا مال زموار دی او داد اولاد زموار دی او داد لیوانو دی هر زمان متفرقون جدا جدا یو تن ودا کار نشکولی نو چی ولی نو بیا خو پکار دی چی طول کارو نکی سب سپیشلسٹی کنا ادا متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیرون دا غوردی ام اللہ الواحد القهار او کنا اغا اللہ چی یوازی دے او پا یوازی پٹولو باندی زورور دیوتن عبادت او دیوتن بندگی او تابیداری دا خواسانا لکن دا گنو بسنگا کیا خل سوک نشی کولے تو قرآن ایک علی مثال نا پیش کی گنا یوم خدا کار غلط تے چه خدایانم ڈیر کری دی دیو خدای بندگی سوک پورا پا اعلی طریقہ نشی کولے نا چه بیا ڈیر شی زن تا ہم کار زیاد کرے خواہ یوم دا غلط کار کرے بل ما تعبدون من دونهم الا اسمان تاسو خو عبادت نه کوئ بغیر د الله نه مگر د نمونو نمونه دي څه حقیقت خو نشته دی څه خاص یا تعین خو نشته دی چې ګنی دا پلانې او د دا صفتونه نه هیڅ نشته تش نمونه دي اسمان او اغنمو ندی سمیتمو وانتم ما باوکم چه تاسو والی اخیدی او استاسو مشرانو اغیق پل نمونا چه مورو پلار والی اخی واقو دانو مورو پلار فاغیل چه نم یخیو نو اغلاور که چه دیغلی نم یخیو علی حجویری دیو لمور پلار دیرالنو داتای والی که خود گنج تتا گنج چې خزانی ورکی او تاسو ولکی خو هغه بل نومه او بغداد کې چې دینو عبدالقادر جیلانی زیرالنو لوی ځواني ولنوم کې خو په دغه هم دچا سفرانه ماتې زنو له ول سمې ځواني ولکی خو چاول پیرانو پیرنوم کې خو دا ګور دی ولې اخی اگر نه پیرانی پیر دی نه لوی ځوان دی نه لوکه ځوان دی او دا دی خلقو هر زمانه کې ښه ناشنا ناشنا کله به کله داسې نوم ولېږي چې هغې کې بې عزتي ده هغې یو ته دیوانه بابا وایي دا لیوانۍ به ونو اولیا دغه یي ښه د دې اولیا ټول لیوانۍ دي ښه چې پاګلان یې مزوبان او ځان له پوزه نشي پاکول هغه ولی د دیخه سمیتم وانتم نمونه یخی تاسو ولا او تاسو مشرانو که تاسو یې چې مونږ خو ندیخي نو تا نه یخي نو ستا هغه پلار نیکه به یخی خو دا تاسو یخی دیخه که تاسو یې چې دا الله ولا دا مرتبې ورکړي نه ما انزل الله بیا من سلطان نذر نازل کړی الله تذیب دی اولوہیت او ربوبیت او خدای تو باندې څه دلیل الله تعالی په نو نشتا اس قسم لغا الله طرف نه دا خبره ده ان الحكم الا لله نشته اختیار د نفع او نقصان نشته اختیار د خیر او د شر نشته اختیار دو علا کولو دو بچ کولو دا معنی دا ان الحکم مگر خاص اللہ سره دی امرا اللہ فیصله کړی دا امر نمرات اغا امر ندی دکر اس طور پسیخو نحی را دی چه اللہ تعبدو دا امر نمرات فیصله و حکم خواه تکم اخکیوین الحکمو الا للہ حکم دا صرف دا اللہ چلی گی نو سوی چا اغا حکم سدے اغا حکم دا دے چا اللہ کرے دے اللہ تعبدو اللہ ایاہو چا دبل چا بندگی انکے دبل چا تعظیم انکے بل چا تاواز اور آمدد شونو اے مگر خاص اللہ تا ذالک الدین القیم دیتا جا دین نوی کنا قرآن ذکر تا باقیده نم که خودم چه اغا دین خدا ده او دی کم دی خو اول مسئله کئی نا که کئی نا دمانزن شورو کی دمانزن شورو کی الکو ایمون رستو ده مخی عقیده ده صلی اسم که ایمان و توخیا عقیده و توخیا بیا کار سکی نو قبلی گی بکنه او یا منظم تا سکنه خدا دانه و تا قصه شروع کی شکر دی چه اللہ منگا مسلمانان پیدا کریو شکر دی چه اللہ منگا توفیق راکو چه منگا اخپل پریزاد دا کلاو دیر خلق بس روڑونو کی ناستی داو کی بناستی دا کلیان شروع کی لیکن ایدا مسئلہ دا مسئلہ قرآن کی ذکی چه انبیاء سوی لی اما کم ایخون دی بیل خوا دارکت دین القیم او دا چه بیان شو چاگی که رد شرک دے او اثبات توحید دے دا دین دے محکم دا دین دے مضبوط مسوال پیدا شو چی دا خود او خلق بدگانی چی وطوائی نفرت تی نکی اللہوی دا خود نپوئی گینا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون جاہلان دی گنا مسئلہ وطوکر دیر وضاحت سرا دکا مقیومن تا گنا موحد چی مقوم منو دے بیاد دا سی ذلتش کی اوس وتوی چې د خوب تعبیر د توبه سم یری ګما اغاړو خبر نه لکه یا سوای وای سجنه دو مرګرو د جیل زما اما حدکما هر چی یو استاد د دوالو نه دی فیسقی ربو خمرن نغبا اسکی په خپل بادشاہ باندې شرام بیا په خپل ډیوټه مقرر شي نجات به عمومی واما الاخر ورچا قبل لیر سوک چیده نم نم ناخلی ولی فیس لبو دیو پانسی کلیشی بود فمیسر که اگا وقتی دیو پانسی قانونو گورو دیو پانسی کلیشی فتا کلو تویرو میر رأسی نو بخوری مارغان دا سر ددن بعد داگی دا پار دده دا مازغو چیدی دا دوڑای دا خواه او ډوډۍ دا خوب خو مثالی کنه ښه من راسه نو باید یو مفسرین وی روح المعنی یو نور چیرا هغې کله تعبیر واورېدو نو ویې وی چې نه دا خو مونږه هسې ګپ لګو دا خو مونږه تا باندې ازمېښ کوو مونږه خوب نه دي لیدلې هغه وی که لیدلې دی که نه دي لیدلې قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصل شوی دے کار آغان چتا سو پاگی کے تپوس کرے دے دا بوس خام خوا واقع کی گی خوا اکل چو وقت راشی دی بیا استلو دا جیلنا یوسف علیہ السلام اگا مرگری تاوی چاگا کم پکی خلاصی دن کےو ناغت اے خبر اوکڑا وقال للذی ظن یوسف علیہ السلام اغمر گریتا چد دی یقینو انه ناج منه مذکرنی چد پک ناجی دے خلاصی دن کے دے پری دوالو کے نو تیوی چدما ذکر کا عند ربک ذخل بادشاہ سرا سنگا ذکر کا روح المانی وی اذکرنی ما انا علی من الحال والصفت اللتی قد شاہدتا چی دے جیل کتا زمان حالو لی دکا نا چی دا سکوما بس دقا بادشاہ تا ہوا ہے شیر جیل کی او جیلی دے او دیر دا بردست انسان دے او هر چا ته داسې ځان رسېږي لکه د مور او پلار او ډېر خیر خوا دی. او بل دا چې دا مسله کوي خلکو ته، مطلب دا هغه دا وخه چې مونږ ته دا مسله وکړه چې ارباب متفرقون خیر وی ناشنا مسله دا خو مونږ نه اورېدلې چلته یوسف علیہ السلام مطلب دا دی چې دا خبره د جیل نه بار ورسی، دا و ټول مر جیل کې کیږي نه چې دې بادشاہ ته وکینو هغه و پیوم غوړو کې کنا کې دې چې الله پر رحم وکي. دا مطلب اذکر نیزان منه دا چې غنی بادشاہ ته وی چې را دې جیل کې اوسړې دی او بی ګنا دی او وی چې کچر بادشاہ زما په حال رحم ونه نه زامبیا اوس دا کارنی اغی مخلوق تا فریاد نکی. او دا مطلب چې دا مسئله بارو رسی خواه اغا چه تاسو ما علیه من الحال والصفت اللذی قد شاہد تا تاسو ما طول کارو لیدو دغا بادشاہ تاو آئے خواه کیسٹ خونهو چه ڈکڑے ہو دا ذہنم یو کیسٹ تکا نا شیطان چه تا مسئلی تا خلق پریدی شیطان اگا پوچوی دا بس نبت دا دقی مرگری نیغار سا خوا دی خوا کلو اچه او تا بارنو شیطان و تنوری وسوسی واجو لکھا فانساو شیطانو ذکر ربی پس یر کو شیطان دا دقی مرگری نام اغا ذکر کول او حال بیانول د خپل بادشاہ سره ولبی صفی السجن بذاسنین نو پاتشو یوسف علیہ السلام په جیل کې یو سو کال سورو پاتین بذا اطلاق تر نو پوری کیغه هر څومره چې داش پهغم حالو ودخل معه السجن فتیان او داخل شو یوسف علیہ السلام سره دوتن مرګری جیل ته قال احدو ما انی ارانی اعصر خمرا وی غیو په دې دواړو کې چې دوینه خپل ځان په خوب کې چې نه چوړو ما شراب وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا او وی غبل چې دوینه خپل ځان لره چې یخې مې دي د سر د پاسا ډوډۍ تا کولو ته رومنو مرغان راضی او خوراک ته نکوي نبه انا بتاویلی مون خبر کا د دې په معنا او مطلب استانه زکه تاسو کو چې نا نراک من المحسنین مون وینو تعالی رام ډیر د نیکانو خلقونه دا نیک انسان په جیل کې نشتا. قال لا ياتيكما طعام يوسف عليه السلام نبي راغلي تاسو ته هغه طعام د جیل ترزقانه چې درکول شي تاسو ته روزانه الا نباتكما بتاويله مگر زه خبر کم تاسو لره په معنا دې خوب مخکې یا خبر وکم تاسو لره په حقیقت دغه طعام چې حقیقت سمره غوخوي که الوبي صبرازي قبل ايات يکما دا مخک مخک دراتلو د دې طعام نه تاسو ته ولیکن په ماده ګمان مکوي چې زه سره سجادو ومن تر دې ذالکما دا مرتبه چې تاسو ته وایم مما علمني ربي دا دا اغی علم ندا چرا کردی ما طرف زمان انی ترکت ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ ذکر ما محلو لدی دا وقت نا دا دین دا اغی قوم نا چی ایمان نراوڑی پا اللہ باندی پا توحید سران او دی دا آخرت نو من کار کئیم دی اغا آخرت منی چاگی که سپارش چلی رشوتو نبکی چلی اخو آخرت نئی واتباتو ملت آبائیم اوزو تابعدار یم از دین د خپل مشرانو چې هغه مشران د دین مشران دي د دنیا نه. ابراهیم علیه السلام چې جد امجد دی د ټولو، او اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام. ما کان لنا ان نشرک بالله من شيء، مونږ باندې د الله ډېر احسان دی، نو مونږ لنزی لایق چې مونږ شریک کو د الله سره هیڅ شی. ذالک دا مسله او دا عقیده من فضل الله علینا، دا د الله محض احسان او فضل دی په مونږ باندې، زمونږ څه قابلیت پکې نشته دی، هیڅ سعادت په زور بازو نه است، دا صرف د الله احسان دی. په مونږ باندې هم اولا او په ټولو خلقو باندې، ولیکن اکثر الناس لا شکرون، لیکن اکثر کتا اکثریت تا گورنو اگی کی دن نشتا، اکثر خلق دا اللہ تابداری نکی شرک و سرکی، لا شکرون یشرکون مانا دار. یا صاحب السجن دو مرگرو دا جیل زمان، ارباب متفرقون خیرون، اگا خدایان گڑ وڈ دا غوردی لکه دا مصر چی سکی مصر والا خلق، ام اللہ الواحد القهار، او کنا غیو اللہ چی واضح پٹولو باندی غالب او زور وردیم. ما تعبدون من دونی، تاسو عبادت نکوی بغیر دا اللہ نا، اللہ اسمان مگر تشد نمونو، سمیتمو انتم یخیزی تاسو دا نمونا، و آباؤکم ستاسو مشرانو، ما انزل اللہ بیا من سلطان، ندر نازل کلی اللہ دزی پدی خدای توب باندی، دزی پدی الوحیت باندی حس دلیل، ان الحکم اللہ للہ، نشتے اختیار دا نفی او دا نقصان، دا خیر او دا شر، د کامیابی او د هلاکت الا لله، دا صرف الله سره دی، بغیر د الله نه بل څوک نه چاته څوک هلاکول شي او نه اخلاصول شي او نه چاله نقصان هیڅ. هغه حکم دا دی، امر چې الله فیصله کړی دا، الله تعبدوا الا اياه، چې خلقو د بل چا بندگی مکوي، بل چا ترامدت شموي، د بل چا تعظیم مکوي، صرف دا اللہ صرف. ذالک الدین القیم، دا توحید دا غدین مضبوط و محکم، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نپویگی. یا صاحب السجن دو مرگرو دا جیل زمان، ما حدکما، ہر چی او استاسو دا دوارو ندے، فیسقی ربو خمران، ناغه به ګرځي په خپل بادشاہ باندې شراب، وامل اخر ورچ غبل له فیسلبو، هغه په پانسی کړی شي، سزا پی جاری شي، پتا کوله تویرو مې راسی دغه دا قانون چې پانسی وکنو بیا وې تپوس نکاو کار سو گمیاش بو کو دمیاش دی وا بر پاغ ډینګرای کې وکنا نخری وا مارغان د سر ددنه. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، فیصله شوی دی کارغا چې تاسو پاغی کې تپوس کړی دی. وقال للذی ظن، یوسف علیہ السلام هغه مرګری ته چې د دې یقینو انه ناج منهم اذکرنی، چې دې پکې نجات مندون کې دی، دې به بری کیږي، هغه ته وی چې زما حال بیان کا عند ربک، بادشاہ سره تاسو چې سوینه چې جیل کې زه سکوما، نو زه بادشاہ ته بیان کا، تاسو په خپل ولیدو پانساو شیطانو ذکر ربه، نو ير کو ددنه شیطان چې اتګړې خپل بادشاہ سره، نور نور وسوسه او تواچل، نور نور د دنیا په خوشاله شو او څوک بل استقبال لراتلو، بیا چې څه خبره پاتې کیږي، صوفیو دې دې کې بل معنا کړی دا غلطه وی ګورې یوسف علی السلام له سپکارو چې بنده ته خپل حاجت پېښ کاو چې او ته وی چې سباس چاته وای کنه چې نو وی وی ذاته نه شیطان یې ورکړ کنه د یوسف نه ښه د یوسف نه وی شیطان د خدای خبره یې راکړه نو د بنده نه مدد غوښته نو یې پاتې پکې څه شو تا خو پکې څه پرې نه خوړو ښه که یو ته پکې نه یې نو صوفي نو چې دا ستا دا څنګ توحید دی ښه چې انبیا خو ستا په نس باندې مشرکان شو چې الله یې پرېښودو او غیر الله ته په لجت پېښ کړه ښه دومره غلطي دې ته تحریف وایي د قرآن لفظي تحریف د انصاهو یوسف علیه السلام نه یېر کړو نه نه یېر که د هغه مرګري نه ځکه شیطان په خپله ویلو الله ته چې لا عبادک منهم المخلصین یا الله ستا په هغه مخلصینو بندیانو زما وس نه رسي نو چې هغه مخلصین پیغمبران نه نو نور به څوکي صوفیان به وي نو هغه په خپله وایي زما په دې وس نه رسي ازی وی شیطان ته خبره یې راکړه ولا بیسا فی السجن بضع سنین نو پاتې شي یوسف علیه السلام په جیل کې اوسو کاله